Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yo, party people, bună dimineața, matinalul cluburilor, Olix și DJ Young împreună cu voi, avem marți, 3 ceasuri bune, nu? Și tocmai vreau să spun că e weekend, salutare, bine v-am găsit, nu, e marți, da. Da, oricum, nu știi că e vorba aia, dacă e joi, e weekend la noi, dacă e marți, oamenii sunt sparți, nu? Ce rima ai scos? Dacă e marți, avem 3 ceasuri, așadar, de mix, ca de obicei, nu de alta. Începem cu remixul Daniel Perro, US Remix, la Just The Way You Are, de la Bruno Mars, nu? După care Sofia vine cu Right Here, Right Now, în varianta DJ Young, desigur. Și ne întâlnim și cu un fost number one, Alessia Borona, se poate mi la Zarea Remix, acum în Fresh Top 40, dacă nu mă înșel eu, din nou Smiley, e number one, împreună cu Pasha Man. Hey! Love is for free, cu alte cuvinte. Gata, 3 ore de mix, cum spunea și Olix, până la 10, Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Are you ready to party again?

Kiss Kiss in the Mix, Alessia a fost Borona Support, remixul semnat Emil Lazaria. Avem podcastul ca de obicei, podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să-l ascultați și desigur să-l downloadați. Așteptăm și vrem să vedem cât mai multe downloaduri acolo pe kissfm.ro/kkm. Downloaduri care desigur sunt absolut gratuite, luați cu voi emisiunile înregistrate oriunde vă aflați, în așa fel încât să fiți updatați cu cele mai șmechere și mai noi piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru tot felul de noutăți, muzică, bârfe, interviuri, poze, petreceri și așa mai departe. Ca la piață, tot ce vrei pe blogurile noastre, pe ovidiestrescu.ro și pe olix.ro. Continuăm mixul cu Dumbeland, Justify Sex. Imediat Milo, IO Technology. După care Andra vine cu Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Lips are fighting, toes are falling, are falling, are falling. Kiss Kiss in the mix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. Something new, DJ Young Remix. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Galați. Suntem la scenă acolo, la sărbările Galațiului. Ne găsiți acolo, știți deja, dacă sunteți din Galați, unde se întâmplă acest mare eveniment. Tracklist-ul continuă cu Hello, Martin Solveig și Dragonet. Imediat Cherry Cole Parachute, după care Liviu și Tara vin cu Dream With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Foarte scurtă, după care ne întâlnim cu Xonia, Stereo Sonic și Ina, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Iată încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Avem nerechisuri 0722 20 60 20. Vreau și eu nerechis pentru Mihaela cu mesajul: nu te mai ascunde de vremea asta în casă, semnează Simona. Sunt Eva din Arad și vreau să vă spun că sunt foarte fericită că am aflat când voi petrece revelionul alături de partid. Vă pup! Oho, salutăm acolo! Salutare băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari, vă ascult zilnic, s-o țineți tot așa. Aș dori să urez la mulți ani tuturor cunoscătorilor, cunoscuților mei, care poartă numele de Andrei și Andreea. Mulțumesc, Raluca. Vai, chiar, uite, ne-am adus aminte, sau îi mulțumim Ralucăi, ne-am adus aminte așadar datorită ei, că astăzi este Sfântul Andrei, așadar... La mulți trăiască, mulți trăiască, la mulți ani, Andrei și Andreea să trăiască, Andrei și Andreea. Și colegilor noastre, Andreea Remețan, Andreea Berghia, Andreea Ana Moga. Și acum hai să vedem ce spun agendele noastre telefonice. Avem așa: Andreea Bălan, Andreea Antonescu, Andreea de la noi, de la recepție, de la Frontdesk, Andreea Bănică, Andreea Raicu, Andreea Marin Bănică, Andreea Spătaru, Andrei cel mai mare fan Kiss FM, Andrei de la Kiss TV. O grămadă de sărbătoriți astăzi. La mulți ani, la mulți ani tuturor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. I could always see the love inside your eyes. I was still so beautiful, held in your arms. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful wrapped in your arms. Kiss Kiss Remix, am ascultat-o pe Ina cu Sunny Zap. Avem noi să vă spunem care este agenda noastră de weekend. Partidul Kiss FM are ediția 157. Suntem undeva prin zona Clujului, așa, Cluj Bistrița pe acolo. Vineri, Club Park Place Gherla și sâmbătă Club After Eight Cluj-Napoca. Olix Dan Fințescu împreună cu DJ Jones și Aner vă dau întâlnire în acest weekend în locațiile tocmai amintite. Deci o altă parte, DJ Young in the mix, vineri în Club Black and White din Lugoj, iar sâmbătă ne întâlnim la Reopening Party Java Coffee Pub din Timișoara. DJ Young Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Is that you know now? Yo, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Tocmai a început. DJ Young și Olix astăzi cu voi, marți. Așa că avem 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Îi dăm drumul chiar acum cu Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. După care un remix nou lansat săptămâna trecută la Kiss Kiss, Hara și Cana, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim cu altă piesă lansată pe plajă. Mamă, ce vreme frumoasă era asta vară. Nica Merera și Mike Diamond, Thailanda. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Me down, place with, make me move like a freak. Mr.

a long ball floor. Don't you hesitate, band and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to flip a lick a lick a lick a lick. Dedichisuri la 0722 20 60 20. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru soțul meu, Valeriu. Cu mesajul, îți mulțumesc pentru tot, semnează Alina. Salutare, băieți, sunt Florin din Brașov. Și toată iarna trecută am stat alături de voi la predar. Anul acesta mai vine Winterkiss-ul. Ei, bine, vine. Vine cu surprize în plus și cu locațiile știute. O să aflați în curând despre ce este vorba. Ne vedem cu siguranță la munte, la Winterkiss. Bună, băieți, astăzi este ziua mea de... Nu, ziua de naștere a fiicei mele, Nora. Așa că prin intermediul vostru vreau să-i urez la mulți ani și tot ce își dorește să se împlinească. Mulțumesc, Elena! Pentru toți prietenii mei și pentru toți schizomanii să fie Puia și Connector, American Dream semnează Cornel Craiova. Chiar să le spunem să facă și ei un remix, nu? Dacă nu fac remix, oricum o să punem, uite, promitem deja de acum, punem piesa la nouă fix, la piesa Non-House, astăzi. Avem Ella Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love. Ne întâlnim și cu Andra Adam, Cadillac, DJ Young, Chase, Remix. Și Jimmy Dub vine cu Monday. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Marți Party. Non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. I can't touch the love. There's no present. I am cold. No matter, thoughts won't let you in. Only feel your hands on me. take it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Piesă acum 3 ani lansată, care iată că în sfârșit prinde. E, hai că n-a fost acum 3 ani, a fost primăvară. Da, parcă cam așa, are aproape un an. Pedro Casanova și Andreea vin cu Selfish Love imediat. Imediat Armin Van Buren, In and Out of Love. După care DJ Robert Georgescu și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Phone Dedichis acum 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. I want you. beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. Georgescu și Lara, Beside You, la Kiss Kiss in a Mix. În câteva clipe ne întâlnim cu Smiley și Pașaman. Vine și Dr. Cucio împreună cu toată gașca. Și Voltaj, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Încă trei piese înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. 0722 206020, numărul nostru care începe să se umple cu mesajele voastre, așa că hai să mai golim din ele, nu le ștergem până nu le citim. Sunt Daniela din Turda și vreau să vă spun vouă, DJ Young și Olex, că sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult, n-am mai auzit de mult acea mesaj de vreo 15 secunde. Aș trebui și eu de rechis pentru toți prietenii mei cu mesajul, strângeți bani că vine revelul și o să facem party mare, semnează Ducu. Hello băieți, vreau și eu noua piesă Andra, Something New, dar varianta lui DJ Young pentru toți colegii mei de muncă, Vali din Reghin. Bună seara, băieți, aș dori și eu la mulți ani să iurez prietenii mele Andreea, cât și verișorului meu Andrei. Vă pup pe amândoi, Maria, încă o dată le spunem și noi la mulți ani tuturor Andreilor și Andreilor din agendele noastre telefonice, de pe blog, de pe Facebook. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Smiley, Love is for Free, varianta mega șmecheră, Radio Killer Remix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. La mulți ani și Smiley, că îl cheamă Andrei. La mulți ani, domnul Smiley. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other cause love is for... Pray, love it, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray

really crazy, it makes me mad. I'm driven on you, baby. is coming, it's coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause dizzy makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause dizzy makes me free. Kiss Remix. Foarte repede agenda de weekend. Partidul Kiss FM are ediția cu numărul 157 în acest weekend. Vineri, Olic și Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner vă așteaptă în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă suntem în Club After Eight din Cluj-Napoca. Toată gașca transmitem live de acolo. DJ Young in the Mix vineri în Club Black and White din Lugoj, iar sâmbătă în Iava Coffee Pub din Timișoara, reopening pare. Guru Josh Project chiar acum Infinity, un mashup cu Pink. Imediat de Lino, Private Love și Alice, Bang Bang. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Ellis, fosta Russian Girl, Bang Bang, DJ Young Remix. Vine și se pregătește să intre în unde chiar acum Elena Gheorghe cu Disco Romancing, Sexy Thing din Cretacicul Muzicii House, David DJ și Doni. Și apoi Eminem cu Rihanna vin cu Love The Way You Lie, DJ Ned Stiner și DJ Bauer Tra Remix. Random Remix. Dedichis acum 0722206020. SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/KissFMRomania. Looking hot all the night, body

don't do tricks. Sugar daddies want more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Și Mr. Boba în studio. Hello. Bună dimineața. Domnul Boba, care este subiectul serii? Știi, întrebarea care e fiecare seară. Mă, uite, în seara asta o să fie o surpriză, pentru că nu vreau să spun, să vă spun vouă. Dar invitatul de joi? Invitatul de joi o să fie Alexandru. Hai că m-am dat de gol. O invitată, Alexandra Stan, Mr. Saxobeat. Oh, sau Mrs. Saxobeat. Vine cu tot cu saxofon sau? Vine cu saxobeat-ul, mă. Și cu Aca Deaua? Cu Aca Deaua vine la voi. Îți mulțumim că ne dorești asta. Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până la 2 dimineața în câteva minute. DJ Ang și Olix vă dau întâlnire mâine de la ora 7. Mr. Boba, spor la treabă acolo. Mersi, mersi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.